Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Waziri wa mambo ya ndani atangaza kwamba Burundi imepokea karibu wakimbizi 10,000 kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanzia Februari 14 mwaka huu hadi Februari 16. Serikali ya Burundi inapendekeza wa kupanua njia za kuzalisha pesa za kigeni baada ya kufeli kwa makubaliano ya ufadhili wa karibu dola milioni 200 baina ya mfuko wa fedha wa kimataifa na serikali ya Burundi. Utasikia mkurugenzi wa shirika Palsem linalohimiza raia kubadili fikra. Wakati watu wawili wa familia moja wameisha kufa, baba na mtoto wake kutoka kijiji Kavumu tarafani Muyinga kufuatia kutumia dawa ya kienyeji. Msimamizi wa tarafa ya Muyinga anaomba kutumia dawa zinazopendekezwa na waganga. Kuna hayo na mengine, mpenzi msikilizaji, jiunge nasi. Albert Nduwayo natuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu. Isanganiro. Habari kamili. Burundi tayari imepokea karibu wakimbizi 10,000 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanzia Februari 14 hadi 16. Katika taarifa kwa vyombo vya habari kutoka kwa wizara inayosimamia mambo ya ndani na usalama wa umma Jumatatu hii, Waziri Martin Terete anaashiria kuwa wakimbizi hao wanasafirishwa hadi kambi za mpito za Gihanga mkoani Bubanza na Chishemere mkoani Chibitoke. Baada ya kutambuliwa, wakimbizi watahamishiwa kwenye kambi za wakimbizi. Waziri Martin Terete anasema kuwa karibu wageni 80 ambao walikaa Burundi kinyume cha sheria walirudishwa baada ya msako uliofanywa katika siku za hivi majuzi katika kata fulani za mea ya Bujumbura na polisi ili kuthibitisha uhalali wa wageni nchini. Anafafanua kuwa hii haina uhusiano wote na mgogoro katika nchi jirani ya Kongo. Na zaidi ya faili 500 ziliwasilishwa kwa taasisi ya mpatanishi wa Warundi katika mwaka 2024. Tangazo kutoka kwa mpatanishi wa Burundi Eme Nurantine Kanyana, ambaye anabainisha kuwa takriban faili 360 kati ya hizo zilichukuliwa kuwa zinakubalika. Akiwasilisha ripoti ya mwaka 2024, wabunge walipenda kujua ushirikiano uliopo kati ya taasisi hii na taasisi nyingine. Habari hii imetungwa na mwenzetu Jean-Marie Mayonga. Na serikali ya Burundi inapaswa kutumia njia nyingine kuongeza fedha za kigeni nchini ama kutoka kwa wawekezaji au kwa njia ya utalii. Ufafanuzi kutoka kwa mkurugenzi wa kitaifa wa shirika Parsem linalohimiza raia kubadili fikra. Fostendi Kumana ametoa kauli hiyo baada ya mfuko wa kimataifa wa fedha kutotoa milioni 200 zilizopangwa awali kufuatia kutoelewana kati ya taasisi hii ya kimataifa na Burundi kuhusu kushuka kwa thamani ya sarafu ya Burundi. Lakini hata hivyo, Fostendi Kumana anapendekeza kuwa kushuka kwa thamani ya sarafu ya taifa kungerahisisha mauzo ya nje kwa kufanya bidhaa za ndani kuwa za ushindani zaidi katika soko la kimataifa, jambo ambalo limeongeza uingiaji wa fedha za kigeni nchini. Na watu wawili walifariki Jumapili hii kwenye kijiji cha Kavumu, mtaa wa Rugari mkoani Muyinga, kufuatia utumiaji wa dawa ya kienyeji iliyokuwa ikitolewa na mtoto wa kiume kwa baba yake mgonjwa. Duru kutoka kijiji hicho na zinazothibitishwa na katibu tarafa Muyinga Amede Misago zinathibitisha kwamba baada ya baba kumeza dawa hii alikufa mara moja, na ili kuthibitisha kuwa dawa hiyo haikuhusika na kifo cha baba yake, mtoto wa kiume pia alitumia dawa hiyo na akafa muda mfupi baadaye. Msimamizi wa tarafa ya Muyinga sasa anapendekeza raia kutumia dawa zinazokubaliwa na wagonjwa waliobobea mambo ya dawa. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Habari hii inaendelea, mpenzi msikilizaji, na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Watu ambao wamepona ugonjwa wa akili hurejea kugonjwa kufuatia ubaguzi unaopatikana katika jamii. Hotuba ya Daktari Marine Jekaneza anayesimamia huduma katika kituo cha wagonjwa wa akili cha Kamenge Jumatatu hii katika mkutano na waandishi wa habari ulioandaliwa na kituo hiki kwa ushirikiano na vituo vingine vinavyofanya kazi katika sekta ya afya akili kuhusu uhamasishaji wa mapambano dhidi ya unyanyapaa. Anatoa wito kwa jamii kupiga marufuku tabia hii na kuruhusu kundi hili la watu kuendelea na shughuli zao za kila siku. Na mtu mmoja alijeruhiwa vibaya baada ya sura ya parokia ya Busiga katika tarafa ya Busiga mkoani Ngozi kuangukia. Ilikuwa ni mvua iliyochanganyika na upepo mkali iliyonyesha Jumapili hii majira saa 7:30. Mvua na upepo huo pia uliharibu ofisi za parokia, makao makuu ya mapadre pamoja na gari la wageni. Mvua hii ilitokea baada ya ibada kuu, kulingana na afisa wa masiliano. Kungekuwa na uharibifu mkubwa wa kibinadamu kama hali hiyo ingetokea wakati wa ibada. Na baadhi ya wanawake wafanya biashara kutoka tarafa ya Rugombo mkoani Chibitoke wanathibitisha kuwa si rahisi kwao kufanya biashara katika soko la Rugombo. Ambao wanaendesha biashara sokoni humo wanaonyesha kuwa kutokana na uhaba wa mafuta, bei ya usafirishaji wa bidhaa zao kutoka mashambani hadi sokoni imepanda kutoka 1,000 hadi 8,000. Kwa upande mwingine, wanaoendesha biashara nje ya nchi wanaeleza kwamba kazi yao imesimama kutokana na kufungwa kwa mipaka. Wote wanaomba mamlaka kutafuta suluhu ya matatizo haya. Gavana wa mkoa wa Chibitoke Kareme Bizoza ajibu kuwa swala la kufunga mipaka linaweza kupatiwa ufumbuzi iwapo mamlaka za nchi hizo mbili zitalijadili. Kuhusu swala la uhaba wa mafuta, anahimiza wafanyabiashara kutafuta njia mbadala. Habari hii imetungwa na mwenzetu Shiera Irambona. Na kabla ya kuhitimisha habari hii kwenye ukurasa wa michezo, mwamuzi wa mechi ya mpira wa wavu anaanza taaluma yake ya waamuzi baada ya kunufaika na mafunzo yanayotolewa na wataalamu wa taaluma hii. Uamuzi wa mechi za kimataifa unafanywa baada ya mafunzo mengine ya ngazi ya kimataifa nchini Misri na Morocco, anabainisha Ezekiel Yarankunze, rais wa tume inayohusika na usuluhishi ndani ya shirikisho la mpira wa wavu la Burundi. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Albert Nduwayo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze. Kwaheri.